men vergeet niets. Nee, niets, men vergeet niemendal, men vergeet niets of niets. Men past zich aan, c'est tout. Nooit een vaarwel aan land en thuis, geen enkele reis ver weg van huis. Van vergezicht tot vergezicht, van aangezicht tot aangezicht. Geen enkel kroeg waar men zijn pijn in drank verdrinkt om vrij te zijn van al dat heimwee in het hart en alles wat de geest verwacht. Want niemand of niets ter wereld is er die je vergeten doet wat er diep in het hart gegrond zit. Dat is zo waar als de wereld rond is. Men vergeet niets, nee niets, men vergeet niemendal, men vergeet niets of niets. Men past zich aan, c'est tout. Geen kou van jou, geen voor altijd, geen woord van trouw, geen woord van spijt dat ons vervolgt waar wij ook gaan, zijn stempel drukt op ons bestaan. Geen liefde die een enkele nacht wat licht en hoop in het leven bracht, maar die in de vroege morgenuur een waan bleek en van korte huur. Want niemand ook of niets ter wereld is er die je vergeten doet wat er diep in het hart gegrond zit. Dat is zo waar als de wereld rond is. Men vergeet niets, nee niets, men vergeet niemendal, men vergeet niets of niets. Men past zich aan, c'est tout. Ook niet de tijd dat het verdriet mij duizend rijmen schrijven liet. Zelfs niet de tijd die ons vervreemdt en rimpels voor een glimlach neemt. En het grote bed ook zeker niet, dat eenmaal rust en vrede biedt. En dat ook mij op zeker dak met wijd gebaar ontvangen mag. Want niemand ook of niets ter wereld is er die je vergeten doet wat er diep in het hart gegrond zit. Dat is zo waar als de wereld rond is. Men vergeet niets, nee niets. Men vergeet niemendal. Men vergeet niets of niets. Men past zich aan, c'est tout.